Zmontujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymanie w związku z atakiem nożownika w Niemczech. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Brzmi jak paradoks, ale w Pile ustanowiono właśnie podwodny rekord w powietrzu. Państwo islamskie przyznało się do zamachu w niemieckim Solingen. Wczoraj wieczorem nożownik zabił tam 3 osoby, a 8 ranił. Zamachowcem, który wczoraj zaatakował chrześcijańskie zgromadzenie w mieście Solingen w Niemczech, był żołnierz państwa islamskiego. Przeprowadził ten czyn jako zemstę za muzułmanów w Palestynie i na całym świecie, napisali w oświadczeniu islamiści. Komunikat został opublikowany przez AMAK, kanał informacyjny islamistycznej organizacji. Nie ma tam jednak wskazanych żadnych dowodów na powiązanie ze sprawcą, ani szczegółów wskazujących na uczestnictwo państwa islamskiego w ataku podczas miejskiego festiwalu. Niewykluczone, że terroryści przypisali sobie udział w niewyjaśnionym dotąd zdarzeniu. Policja wciąż nie opublikowała informacji o poszukiwanym mężczyźnie, jednak doszło do akcji w ośrodku dla uchodźców. Na jego teren weszła jednostka specjalna, a wokół obiektu stanęło ponad 100 policjantów. Policja ujawniła jedynie, że dostała informacje, po których zdecydowała się na sprawdzenie tego miejsca. Wcześniej, podczas konferencji prasowej, prokuratorzy przyznali, że wersja zamachu terrorystycznego jest najbardziej prawdopodobna. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A według najnowszych informacji policja w ośrodku dla uchodźców w niemieckim Solingen zatrzymała jedną osobę. Jej powiązanie z wczorajszym atakiem nożownika w tym mieście będzie teraz sprawdzane. Do ośrodka miał policjantów zaprowadzić pies tropiący bezpośrednio z miejsca znalezienia noża, donosi portal Bild. Ośrodek dla azylantów znajduje się zaledwie około 300 metrów od miejsca ataku. To drugie zatrzymanie po zamachu podczas święta miasta. Wcześniej policja zainteresowała się 15-latkiem. Kilka godzin przed tragedią miał zostać zaczepiony przez nieznanego mężczyznę, który zdradził mu plany zamachu. Nastolatek nie przekazał nikomu tej informacji. Nad Polskę napłynęło bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś niemal w całym kraju temperatura przekroczyła 30 stopni. Podobnie ma być jutro. Miejscami upalnie może być przez kilka dni, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Ostrzeżenia o upałach zostały wydane na praktycznie cały obszar kraju, za wyjątkiem wybrzeża oraz obszarów podgórskich. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich upał utrzyma się dłużej, być może aż do wtorku. Najcieplej będzie jutro na południu, do 33 stopni. Przyjechali z całego kraju z pytaniami, które chcą zadać politykom. W Olsztynie trwa kampus Polska Przyszłości. To kilkudniowe wydarzenie, które jest przygotowane z myślą o młodych ludziach. Uczestnicy przyjechali nad Jezioro Kortowskie z różnych zakątków, wielu z ważnymi dla nich pytaniami. Kwestia nadchodzącego niżu demograficznego, jaki potencjalnie rząd ma pomysł na to, co chcieliby z tym zrobić, bo na razie nie ma żadnych takich programów długoterminowych. Dla młodych ludzi jakby ja się muszę przejmować tym, czy faktycznie będę miał kiedyś jakąś emeryturę, już muszę o tym myśleć. Nie wiem, czy ZUS będzie wypłacalny. Aborcja, temat myślę, że już bardzo mocno przewałkowany, ale wciąż aktualny i wciąż ważny. Pytania dotyczące przyszłości instytucji sądowniczych. Kiedy możemy spodziewać się transformacji energetycznej? Co jest dla nas jako Polski teraz aktualnie istotne w kontekście zmian klimatycznych? Jakie działania powinniśmy podjąć, żeby im zapobiec? Pytanie dotyczące różnic między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Kampus Polska Przyszłości potrwa w Olsztynie do czwartku. Udane morsowanie w przestworzach i ustanowiony rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższy czas spędzony w zanurzeniu w lodowatej wodzie. Łukasz Szpunar spędził 54 minuty zanurzony w wodzie o temperaturze bliskiej zeru, oddychając przez aparat tlenowy. A najważniejsze, że zrobił to będąc na pokładzie samolotu. Po lądowaniu w Pile nie krył radości, choć trząsł się z zimna. Udało się, nie było łatwo. To było moje najgorsze 54 minuty. I już troszkę mi część, jeszcze organizm wraca do normy. Najbardziej się bałem oddechu, bo ten oddech był bardzo nierówny. Zimna w ogóle nie czułem, ale ten oddech to było kontrolować. Okazało się, że się udało 54 minuty. Wystarczyło zrobić 45, żeby Guinness to uznał. Ustanawiając nowy rekord, Łukasz Szpunar chciał zachęcić do wsparcia zbiórki pieniędzy na budowę domu hospicyjnego dla dzieci w gminie Zaleszany na Podkarpaciu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. U nas w studiu też zimno, z 15 stopni. No, może z 21. Dobry wieczór. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś trzy mecze rozegrane w ramach szóstej kolejki i oto ich wyniki. Na dobranoc piłkarze Piasta Gliwice wygrali z Zagłębiem Lubin 1-0 po efektownym golu Damiana Kądziora. Krakowia wygrała z Górnikiem Zawrze 3-2, a Motor Lublin zremisował bezbramkowo z Puszczą Niepołomice. Liderem po sobocie Krakowia. Robert Lewandowski znów zachwycił. W drugim meczu sezonu La Liga trafił na usta wszystkich kibiców po tym, jak zdobył przesądzającą bramkę na 2-1 w starciu z Atletykiem Bilbao. Trener Barcelony Hansi Flick twierdzi, że wróciła lepsza wersja Lewandowskiego. Dodam od siebie, że na koncie kapitana reprezentacji Polski nie tylko gol, ale w tym meczu również żółta kartka. Rozkręca się Ekstraliga Rugby. W drugiej kolejce dziś dwa spotkania. Lechia Gdańsk uległa u siebie Budowlanym Łódź 18-30. Z porażki tłumaczy się kapitan Lechii Marek Płonka. Kupę błędów, nie wiem, byliśmy chyba za bardzo zdekoncentrowani na tą drugą połowę. Oddaliśmy łatwo dwa przyłożenia na początku drugiej połowy. Później goniliśmy. Każdy błąd kosztował nas wiele i Lublin grać spokojnie z przewagą 14 punktów. Myślę, że jak chcemy, to potrafimy grać ładnie i punkty przykładać dosyć łatwo, ale no, musimy cały czas trenować i wierzyć w to, że w końcu to zaskoczy. Trening czyni mistrza. W drugim meczu po Gąsielce rozbiła Białystok 78-6. Kolejny sukces polskich wioślarzy na Mistrzostwach Świata do lat 23 w Kanadzie. Żeńska osada dwójki pojedynczej wagi lekkiej Jessica Sobociańska i szlakowa Katarzyna Wełna zdobyły Mistrzostwo Świata z rekordowym czasem na tym dystansie. Ciekawostka, Katarzyna Wełna niedawno ścigała się na igrzyskach w Paryżu na krótkich wiosłach w wadze lekkiej, a w Saint-Catharin rywalizowała na wiosłach długich. Niestety nie jest to konkurencja olimpijska. Zapraszamy na jutrzejszą trzecią stronę medalu, chwilę po 17, a w niej między innymi relacje z memoriałowego mityngu lekkoatletycznego imienia Kamili Skolimowskiej. Na Stadionie Śląskim wystąpi między innymi największa obecnie gwiazda królowej sportu w Polsce, Natalia Kaczmarek. Tutaj zawsze mi się startuje niesamowicie i to prawda. Dwa lata z rzędu pobiłam tutaj swój rekord życiowy, łamałam bariery i ten rekord życiowy zostawał ze mną aż do końca sezonu. Tutaj nie będę obiecywać, że pobiję swój rekord życiowy, bo niestety to będzie bardzo, bardzo trudne, ale oczywiście dam z siebie wszystko. Po Paryżu łatwo nie jest, wiadomo, ta forma pewnie jest trochę spadkowa, ale też wierzę, że tutaj polscy kibice mnie poniosą. Myślę, że to jest nasza największa siła, że po prostu wchodząc na ten stadion, czując ten doping, nie da się źle pobiec. W Paryżu Natalia Kaczmarek jako jedyna z grona naszych lekkoatletów zdobyła brązowy medal na 400 metrów. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po 7. Do usłyszenia. Noc ciepła i pogodna, słaby deszcz możliwy tylko nad ranem na zachodzie. Minimalnie na termometrach tej nocy od 16 do 20 stopni. Jutro nadal upalnie w większości regionów powyżej 30 stopni. Tylko na zachodzie trochę chłodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym spotkaniu z serii Radia Unsound. Good evening, this is Gosia Płysa. Welcome to our another meeting with Radio Unsound. It's a weekly show that's programmed around the musical ideas connected with the program of the upcoming Unsound Festival, but also lots of other tracks and inspirations that we have found. By we, I mean myself and also some fellow curators that I often invite to suggest good pieces. Curators, artists, friends. But I do make a final selection myself. Zrobiłam krótki wstęp po angielsku, bo ta audycja w zamyśle ma być audycją dwujęzyczną, też żeby docierać do osób, które śledzą festiwal Unsound, który się zbliża i którego też jestem współdyrektorką. Przygotowując dla Was co tydzień tę audycję, nie tylko opieram się na tym, co mi w duszy gra i co mnie inspiruje i interesuje, ale też na tym, co czasem planujemy czy przy nadchodzącej krakowskiej edycji festiwalu, która już 29 września. Jesteśmy gotowi, właśnie ogłosiliśmy kolejną finalną, prawie finalną porcję osób, które dołączają do programu artystycznego. No jedną z tych osób jest właśnie Lyra Pramuk, której utwór Gossip to hipnotyczne wprowadzenie do naszego dzisiejszego spotkania i niebiański głos z wydawnictwa już sprzed kilku lat. u nas, czyli w Krakowie w październiku. Lajra poprowadzi transcendentalne warsztaty słuchania muzyki. Pokaże, jak można się na niej skupiać w inny niż zwykle sposób. Każdy sposób jest dobry i oddajmy się temu też dziś sami. Radio Unsound. Started the show with a track called Gossip by Lyra Pramog, who's one of the guests that we've just announced earlier this week for our this year's Unsound, which starts on the 29th of September. Lyra is one of our wonderful guests. She was a super inspiring mentor during Unsound Lab Summer School, which just happened in August in Sokołowsko. We've decided to extend that format that she has developed for Unsound Labs, so the workshops or sessions of deep listening and transcendental listening, where different participants, a small group, shares the music. She's a truly inspiring facilitator of listening experiences and a hypnotic personality, so I totally recommend checking this out. And now let's listen to something completely different. Alma Blindada is the title of an upcoming album of the band called Nudo that's just coming up on Halcyon Vale. This night you will dream of an owl. It will sound twice in the blackness of your imagined night. Then it will come forth from that vacuum, swooping low over you. You will look up to admire its down. For a half second, it will sound once more from the bar. These three calls will be heard within you here in this dream, and you will calmly wake to the first chance. You will feel the dream all Prince's style of highly detailed surreal and often grotesque artwork. Artists are members of the scene. To był utwór Anthem Huachi Colero zespołu Nudo, amerykańsko-meksykańskiego składu. Nie wiem za wiele o tym zespole, ale ten album jest fenomenalny. Nie będzie ich na Soundzie, ale totalnie mogliby być. Huachi Coleros to są osoby, które zajmują się kradzieżą i nielegalną sprzedażą kradzionej benzyny, ale też napojów alkoholowych gdzieś na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Natomiast sam tytuł albumu Alma Blindada to uzbrojona dusza, Bulletproof Spirit, to taka metafora tego właśnie, co w duszy ludzkiej gra, czasem mrok, czasem światło. Alma Blindada is a great album by Nudo. I don't know much about the band, but I totally recommend checking it out. It just came out on Halcyon Veil, a Texan label. Yeah, it's all about human violence as a force of nature and the geographical and cultural entropy caused by people on the border between America and Mexico, the toughness of that landscape and the problems it has, but at the same time it has a certain ironic, semi-positive energy around it. It's a truly beautiful work, so check it out. And now let's listen to Aya. I might just slip. I might just float over the edge. I might just clip the edge, the ledge on my way down. Yes, hold my head back or push my head down. Choice is yours, truth be told, it's all the same with me. And we could be, and we could be one of the three times I let this boy get the better of me. And I could clown like I'm frying, you could hold me down, right? And we could fight, and you could come and gaslight, illuminated, yeah, I see. The problem was always with me. If I was one or the other, I could smother half of myself. Mother myself to the life for a sickening health. Still finding current strong, can find me undercover. I can live a week of void out of each other. If I was one or the other, I could smother half of myself. Mother myself to the life for a sickening health. Still finding current strong, can find me undercover. I can live a week of void out of each other. And I'm now ecstatic! And the space and the sparks are gonna fly. And I'm toxic! Dilated, propagated, filling down, so now I'm stitching and weaving. Swing up with so it seems then. Let me swing, my head spin, I feel flushed. And rushing, and won't you please come crushing? I will gladly lick the sole of your boot. Lick a sole like I'm too old to be mute. If I was one or the other, I could smother half of myself. Mother myself to the life for a sickening health. Still finding current strong, can find me undercover. I can live a week of void out of each other. If I was one or the other, I could smother half myself. Mother myself to the life for a sickening health. Still finding current strong, can find me undercover. Unsound Radio. Tu nadal Gosia Płysa i Unsound Radio. Czekam na wasze wiadomości pod adresem radiounsound@polskieradio.pl. This is still Gosia Płysa, an Unsound Hour, where we're listening to different tracks connected loosely with an upcoming edition of Unsound Festival, Krakow-based Festival of Electronic Experimental Music. Usłyszeliśmy kawałek Kujawia Tool warszawskiego producenta Sam Guest. Nie znam w sumie imienia tej tajemniczej postaci, ale jest to współtwórca warszawskiego kolektywu Narocz i Zejście. Polecam sprawdzić całą epkę. A teraz posłuchajmy Juliana Sartoriusa, który na krakowskim festiwalu wystąpi w kolaboracji czy w improwizacji z krakowskim muzykiem Markiem Pospieszalskim. Myślę, że to będzie świetna współpraca, a sam Julian znany jest z tak wielu różnych kolaboracji, że każda zaskakuje, więc teraz posłuchajmy czegoś bardziej solowego z jego ostatniej płyty Klucis Klucli featuring HIT. Julian Sartorius. Radio Unsound. And then we've heard Sam Guest, a Warsaw producer whose Motorola mixtape EP is a fun collection of great tracks. One of them was Kujawia Tool. Kujawia is a region here in Poland, and you can sense those folky traditional Kujawian beats among his own productions. So that's what we've just heard. And now let's listen to Julian Sartorius, a Swiss drummer known for so many collaborations. I'm not going to list them all. But here is a piece from his solo record, Klucel Klucli, featuring HIIT. In Krakow, Julian will perform with Marek Pospieszalski, a completely new collaboration, which I'm sure will be a fun way to start your morning as a part of the Morning Glory series. Sound Radio. Mm-hmm. usłyszeliśmy cudowny utwór z przepięknej płyty. Wiem, że same superlatywy, ale nie mogę się powstrzymać, bo jestem od lat wielką fanką Laurie Cannell, multiinstrumentalistki, która też pojawiała się na naszym festiwalu, grając na średniowiecznym podwójnym flecie podłużnym. Nie wiem, czy dobrze nazywam ten instrument, ten średniowieczny instrument. Tutaj akurat Laura gra na skrzypcach i udziela się wokalnie, a na wiolonczeli gra nikt inny, Laurie Goldstone, legendarna postać, postać, o której w sumie mało wiemy, a była częścią takich składów jak Nirvana, grała w tym koncercie Unplugged, występowała w zespole Nirvana jako wiolonczelistka już w tym legendarnym materiale. Jest to postać związana z tak wieloma różnymi składami gwiazdorskimi, czy Cat Power, czy David Byrne też z nim występowała, więc tutaj to połączenie z Laurą Cannell jest cudownym spotkaniem dwóch świetnych postaci. Album The Deer Are Small and The Rabbits Are Big, czyli jelenie są małe, a króliki czy zające są wielkie. To dosłowny cytat z Laurie Goldstone, która odwiedzając Laurę Cannell na nagranie tego albumu zauważyła w północnej Anglii gigantycznych rozmiarów zające i bardzo malutkie jelonki, więc stąd chyba ta inspiracja. And then we've heard a beautiful piece by Meeting of Two Geniuses, Laura Cannell, a multi-instrumentalist composer whose particular practice is inspired and embedded in old music, traditional music or medieval music. Here Laura is playing a fiddle as well as singing, and she's collaborating with Laurie Goldstone, whom not many people know, but she's been a part of legendary bands like Nirvana, Cat Power, or joined David Byrne on stage many times as a cellist. And I think it's a beautiful collaboration of those two surprising souls and two women that create the music which cuts across traditional and improvised playing into luminous realms for instrumental folkloric music, and they create something completely of their own. I love it. Thank you. It's an unreleased track of Rafael Rogiński from his upcoming record. Rafael Rogiński plays Coltrane and Langston Hughes, Love. A teraz idąc tropem tradycyjno-magicznym, to był utwór, którym mam przyjemność podzielić się ze słuchaczami, słuchaczkami Trójki, dzięki uprzejmości artysty i wytwórni Unsound. Ten utwór jest już zmasterowany i gotowy do wydania, razem z resztą nowego wydania albumu Rafaela Rogińskiego, który gra Coltrane'a i poetę Longstona Hughes'a. Radio Unsound. Thank you. Unsound Radio. To był utwór New Monuments i Amirtha Kidambi and the Elder Ones. I tym utworem powoli żegnamy się dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu, już kolejnym spotkaniu z serii Unsound Radio. Mam nadzieję, że usłyszymy się znów za tydzień. Może tym razem nie będę sama, chociaż pomysłów mi nie brakuje na to, kogo tutaj dołączać do tej playlisty. Wybaczcie, jeśli te połączenia bywają czasami zbyt eklektyczne, bo rzeczywiście dzisiaj jakoś wybrałam dość spory rozdźwięk różnych gatunków i usłyszeliśmy i Lyry Pramuk, i Juliana Sartoriusa, i Sam Gesta, i Amirtha Kidambi przed chwilą, a przed nami zupełnie odrębna postać, The Ephemeron Loop. To jeden z wielu pseudonimów osoby, która też będzie występowała na tegorocznym Unsoundzie jako Patron Sphere, uosabiającej ciekawe podejście do tematu noise. No ale tutaj posłuchamy sobie utworu, który nas, myślę, zabierze w zupełnie inne przestwory, gdzie powinniśmy się udać po północy, najlepiej do spania na inną planetę. Ultraviolet Circumzenital Arc to kawałek z albumu Psychonautic Escapism, psychonautyczne wycieczki czy ucieczki, i właśnie w tą psychonautykę myślę, że możemy się powoli przenosić. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień o 23. And that was the piece by Amirtha Kidambi and the Elder Ones, New Monuments, from the album titled New Monuments. Amirtha is joining Rafael Roginski to close this year's Unsound. And going through this eclectic playlist, I couldn't help but chosen a piece by The Ephemeron Loop, aka so many other names, but like at Unsound in Krakow, they'll be performing as Patron Sphere, embodying the theme of noise, with Ultraviolet Circumzenital Arc, which is a title of the from one of the tracks from her Psychonautic Escapism. I'll say goodnight to you and invite you to escape into the blissful sleep tonight, and I hope to hear you next week. Good night.